श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 56वें श्लोक की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। 54वें श्लोक में अर्जुन ने कृतार्थ पुरुष के लक्षण भाषण आसन एवं गमन विषयक प्रश्न भगवान से किया कि स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है और स्वयं स्थित प्रज्ञ कैसा बोलता है, कैसा बैठता है, कैसा चलता है, आप बताइए। अर्जुन की इस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान 55वें श्लोक से लेकर के अध्याय के समाप्ति तक बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण यानी स्वाभाविक धर्म। स्थित प्रज्ञ का स्वभाव ऐसा ऐसा होता है और जो स्थित प्रज्ञ का स्वभाव है जिज्ञासु में प्रयत्न से आता है, इसलिए जिज्ञासु के लिए वो साधन है। स्थित प्रज्ञ जिज्ञासु का आदर्श है और जिस मनुष्य का जो आदर्श होता है उस आदर्श का स्वभाव अपने में लाने का, आदर्श जैसा है वैसा ही बनने का प्रयत्न करता है वो मनुष्य, जिसको आदर्श मानता है कि ये हमारे लिए आदर्श पुरुष है, इनका जैसा जीवन है, इनका जैसा स्वभाव है वैसा ही मेरा बने, ऐसा हम जिस व्यक्ति को मानते हैं माना जाता है वे हमारे आदर्श हैं। और फिर उनके स्वभाव को जानना चाहता है, उनके आचार विचार को जानना चाहता है, इसलिए कि वैसा ही स्वभाव मेरा बने, वैसा ही आचार विचार वान मैं बनूं, उसी के लिए प्रयत्न करूं, ये उद्देश्य होता है। ऐसे यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण, स्थित प्रज्ञ का बोलना बैठना चलना आदि बताने का उद्देश्य जिज्ञासु के सामने यही है भगवान का कि जिज्ञासु का आदर्श है स्थित प्रज्ञ कृतार्थ मनुष्य। तो उसके अंदर जो स्वभाव है स्थित प्रज्ञ के, स्थित प्रज्ञ का जो बोलना बैठना चलना है वैसा ही जिज्ञासु का भी बने, जिज्ञासु भी उसी के लिए प्रयत्न करें, इसी अभिप्राय से 55वें श्लोक में पहला पहला स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया कि स्वभावत ही स्थित प्रज्ञ के अंदर सारी कामनाएं समूल निवृत्त हुई रहती हैं। कोई कामना स्थित प्रज्ञ के बुद्धि में नहीं रहती, अंतकरण में नहीं रहती। तो साधक भी यदि स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है तो साधक को भी चाहिए कि स्थित प्रज्ञ का समूल काम रहित अंतकरण है तो मेरा अंतकरण भी कामनाएं तथा कामनाओं के मूल से रहित हो और जिससे समूल कामनाओं की निवृत्ति होती है। कामनाओं का प्रहाण साधन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें, इस उद्देश्य से हे पार्थ सर्वान मनोगतान कामान यदा प्रजाति तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, ये प्रथम लक्षण बताया। और द्वितीय लक्षण बताया गया स्थित प्रज्ञ की प्रसन्नता संतोष किसी के अधीन नहीं होता, वह स्वयं अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। तो जिज्ञासु को भी यदि स्थित प्रज्ञ उसका आदर्श है तो स्थित प्रज्ञ जैसा अपने आप में संतुष्ट होता है, बाह्य साधन निरपेक्ष संतोषवान है, ऐसे बाह्य साधन निरपेक्ष संतुष्ट अपने चित्त को रखना चाहिए। ये आत्मन्येवात्मना तुष्ट इस तृतीय पाद से 55वें श्लोक से दूसरा स्थित प्रज्ञ का स्वभाव बताया, जो साधक के लिए साधन होगा प्रयत्न साध्य होने से। और 56वें श्लोक में बताया जा रहा है कि त्रिविध दुखों की प्राप्ति काल में भी स्थित प्रज्ञ का मन उद्वेग रहित होता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः स्थितधि उच्यते, उस मुनि को आत्मचिंतक को शिष्ट लोग स्थितधि कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जिस मुनि के यानी सन्यासी के मन में आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुखों की प्राप्ति काल में भी उद्वेग नहीं होता, शांत रहता है मन, निर्विकार रहता है, सुख दुख प्राप्ति में सामान्य व्यक्ति के मन में जो विकार होता है उसे उद्वेग कहा जाता है। उस उद्वेग से रहित मन वाला अनुद्विग्न मना है। और सामान्य व्यक्ति के मन में त्रिविध सुख की प्राप्ति होने पर आध्यात्मिक सुख, अधिभौतिक सुख, आधिदैविक सुख की प्राप्ति होने पर उस सुख विषयक स्पृहा नाम का विकार होता है। ऐसा सुख हमेशा प्राप्त होता रहे, ये जो आकांक्षा है इसे स्पृहा कहते हैं, ये भी मन का विकार है। वो सुख प्राप्ति काल में होता है, इस प्रकार का सुख हमें हमेशा प्राप्त होता रहे, सुख विषयक स्पृहा नामक विकार, ये सामान्य व्यक्ति के मन में होता है। और स्थित प्रज्ञ का मन सुखेषु विगत स्पृह है, का मतलब त्रिविध सुख के विषय में स्पृहा नामक विकार से विकृत नहीं होता स्थित प्रज्ञ का मन। जिसका मन नहीं होता वह स्थित प्रज्ञ है सन्यासी। और वीतराग भयक्रोध एक मुनि का विशेषण है, तो राग भय और क्रोध इन तीनों का द्वंद्व समास हुआ, और फिर वीता यानी निर्गता राग भय क्रोधा यस्मात् असो वीत राग भय क्रोध, ये समास है का मतलब जिससे अर्थात जिसके चित्त से राग अनुकूल विषय विषयक आसक्ति राग कहलाती है, जो फिर जिस विषय में राग हुआ उस विषय को प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक बन जाता है, वह राग निकल गया है जिसके चित्त से, उसे कहा जाता है वीत राग, राग रहित चित्त है जिसका। और भय तो रागास्पद वस्तु की प्राप्ति हो गई, और उस रागास्पद प्राप्त वस्तु का नाश या अपहरण करने वाले कोई बलवान प्राप्त हुए हैं, शत्रु उपस्थित हो गए, और रागास्पद वस्तु का अपहरण कर रहे हैं या नाश कर रहे हैं, और उनको नाश से रोकने में अपने आप को असमर्थ जो मान रहा है, उस समय उसके चित्त में जो ग्लानि होती है उस ग्लानि का नाम है भय, जो अपने से बलवान है अपना विरोधी है और नुकसान अपना करने के लिए प्रवृत्त हुआ हुआ है और उसका प्रतिरोध करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है, और उसके कारण अपने असामर्थ्य निमित्तक चित्त की जो ग्लानि है वो है भय, और उस प्रकार का भय भी जिसके चित्त में नहीं है उसे कहा जाता है वीत भय, और क्रोध एक प्रकार से वही रागास्पद वस्तु का जो अपने से बलवान व्यक्ति विरोधी नाश कर रहा है या अपहरण कर रहा है और उसको रोकने में स्वयं असमर्थ है, अपने असामर्थ्य का अनुभव कर रहा है, लेकिन चित्त में उस विरोधी बलवान व्यक्ति के प्रति जो जलन होती है उस जलन का नाम है क्रोध, वो सामान्य व्यक्ति के चित्त में होता है, भले कुछ कर नहीं पा रहा लेकिन चित्त तो बड़ा संतप्त होता है उस समय, वो संताप कहलाता है चित्तगत क्रोध नामक विकार, और उस प्रकार का क्रोध नामक विकार से भी रहित चित्त है जिसका, उसे कहा जाता है वीत क्रोध, तो वीत राग भय क्रोध मुनि ही स्थितधि उच्यते, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए 56वें श्लोक का। तो सुखेषु दुखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नम यानी न प्रक्षुभितम दुख प्राप्तो मनो यस्य स अयम अनुद्विग्नमना। अनुद्विग्नमना ये जो प्रथम पद है इसका विग्रह इस प्रकार किया कि ये जो दुख है त्रिविध दुख आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु में आध्यात्मिकादि में जो आदि पद है उससे बाकी दो को लेना है, आध्यात्मिक दुख और अवशिष्ट अन्य दो दुख अधिभौतिक अधिदैविक। तो इन तीनों प्रकार के दुखों के प्राप्त होने पर प्राप्तेषु सत्सु प्राप्त होने पर सामान्य व्यक्ति का मन उद्विग्न होता है। उद्विग्नम और उद्विग्नम पद का ही न उद्विग्नम का ही अर्थ है कि न प्रक्षुभितम, उद्वेग का पर्यायवाचक है प्रक्षोभ। तो उद्वेग युक्त जो होता है उसे उद्विग्न कहते हैं और प्रक्षोभ से युक्त जो होगा उसे कहा जाएगा प्रक्षोभित। तो और न उद्विग्नम का अर्थ निकलेगा न प्रक्षुभितम मनो यस्य, बीच में दुख प्राप्तो ये दुखे सुखा ही एक प्रकार से वो है, यानी कब प्रक्षोभित मन नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति का मन जब प्रक्षोभ विकार से युक्त होता है विकृत होता है उस अवस्था में भी प्रक्षोभ का सामान्य व्यक्ति में जो निमित्त है दुख प्राप्ति, दुख प्राप्ति हो जाए तो सामान्य व्यक्ति का मन प्रक्षोभ नामक विकार से विकृत होता है। इसलिए दुख प्राप्ति ये निमित्त है, उद्वेग नामक विकार का मन में उत्पन्न होने वाला जो उद्वेग नामक विकार हाँ उससे वेग बना है उद उपसर्ग है। हाँ तो ये जो उद्वेग है चलन है हाँ तो और वो उद्वेग ही प्रक्षोभ है। तो उस प्रक्षोभ का निमित्त प्राप्त होने पर भी प्रक्षोभ रहित रहता है मन जिस सन्यासी का, उस सन्यासी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं शिष्ट लोग। ये कह रहे हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मना मुनि स्थितधि उच्यते। तो मनो यस्य स अयम अनुद्विग्नमना। दूसरा विशेषण है सुखेषु विगतस प्रिह मुनि का ही, इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्कर भगवान कि तथा। तथा का अर्थ है कि जैसे त्रिविध दुख के प्राप्त होने पर उद्वेग नामक विकार से रहित मन रहता है, ऐसे त्रिविध सुख के प्राप्त होने पर सामान्य व्यक्ति के मन में जो विकार होता है स्पृहा नामक, प्राप्त सुख विषयक स्पृहा नामक विकार से विकृत होता है सामान्य व्यक्ति का मन। और जिस मुनि का मन त्रिविध सुख के प्राप्त होने पर भी तद विषयक स्पृहा से रहित रहता है, उसे कहा जाता है सुखेसु विगत स्पृह मुनि, और वह शिष्टों की दृष्टि में स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ के मन में ही त्रिविध सुख की प्राप्ति रूप निमित्त उपस्थित होने पर भी तद विषयक स्पृहा नामक विकार रहित मन रहता है। तो इसलिए कहते हैं तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा यानि तृष्णा यस्य, स्पृहा का पर्यायवाचक है तृष्णा, उद्वेग का पर्यायवाचक है प्रक्षोभ, और वो प्रक्षोभ होता है दुख निमित्त से, दुख रूप दुख निमित्तक है प्रक्षोभ, और सुख निमित्तक है तृष्णा स्पृहा। तो ये दुख निमित्तक उद्वेग नामक विकार भी और सुख निमित्तक स्पृहा नामक विकार भी जिसके मन में नहीं होता वह स्थितधी है, स्थित प्रज्ञ है। तो स्पृहा यानी तृष्णा यस्य स यस्य न अग्नि ही इव इंधनादि आधाने सुखानि अनुविवर्धते स विगत स्पृह। तो ये व्यतिरेक दृष्टांत है अग्नि। तो अग्नि जैसे, ईव का अर्थ है जैसे, यथा यथा अग्नि इंधनादि आधाने अनुविवर्धते, तो अग्नि में ईंधन डालो तो अग्नि बढ़ जाता है, बढ़ेगा कि नहीं? जितनी लकड़ी डालते जाओ उतना वो बढ़ता जाता अग्नि। लेकिन जिसका मन त्रिविध सुख के प्राप्त होने पर भी उस प्रकार का अग्नि की तरह बढ़ता नहीं है, स्पृहा से युक्त नहीं होता, अज्ञानी का मन, उसकी उपमा होती है न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा वर्धमानेन हाँ भूय एव अभिवर्धते। तो जैसे हविष है यानी अग्नि प्रज्वलित है और उसमें घी के टीन डालते जाओ तो बूझता नहीं है अपितु बढ़ता रहता है, ऐसे अज्ञानी के कामना के विषयभूत अनुकूल पदार्थों के प्राप्त होने से उसकी कामना शांत होगी ऐसी बात नहीं, अपितु विषय भोग से विषय विषयक तृष्णा वैसी ही बढ़ती है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और अभिवर्धित होता है, शांत नहीं होता, ये तो सामान्य व्यक्ति के मन की स्थिति है। और स्थित प्रज्ञ के सामने जो स्पृहा का तृष्णा का निमित्त है सुख, वह उपस्थित होने पर भी स्पृहा नहीं होती, उसे कहा गया स्थित प्रज्ञ। तो इसलिए व्यतिरेक दृष्टांत है कि जैसे अग्नि ईंधन के संयोग से बढ़ जाता है, अभिवर्धित होता है, ऐसे सुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसका मन उन सुख विषयक कामनाओं से युक्त नहीं होता, वो है विगत स्प्रिय। न का अन्वय न अनुविवर्धते के साथ करना, वह अग्नि के पहले है न न यश्य के बाद, तो न अनुविवर्धते। अब वीत राग भय क्रोध, ये जो तीसरा विशेषण है मुनि का, इस तीसरे विशेषण की व्याख्या है कि वीत राग भय क्रोध, इसमें राग भय और क्रोध इन तीनों का द्वंद्व समास हुआ पहले, और फिर वीत शब्द के साथ बहुरी समास हुआ, इसलिए कहते हैं भाष्कर भगवान विग्रह करते हैं वीत राग भय क्रोध का, तो राग भय क्रोध इस द्वंद्व समास का पहले विग्रह है कि रागश्च भयंच क्रोधश्च, ये द्वंद्व समास हुआ, और वीता यानी विगता यस्मात, ये तीनों राग भय और क्रोध जिस मुनि से निकल गए हैं, जिसके मन में नहीं रहे, उसे कहा जाता है वीत राग भय क्रोध। अज्ञान अवस्था में जिन अनुकूल पदार्थों के विषय में प्रीति होती है, जो प्रीति हो रही है उस प्रीति का नाम है राग, और ज्ञान से ये राग भी होता है अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु से, तो अनुकूल प्रतीत हो तब होता है, और जब यथार्थ बोध होता है आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान से राग का निमित्तभूत जो अविवेक है वो निवृत्त हो जाता है, तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाये के अनुसार ये आत्मज्ञान से राग का निमित्त अज्ञान निवृत्त होने के कारण अज्ञान का कार्य राग से रहित चित्त होता है ज्ञानी का, स्थित प्रज्ञ का। तो वीत राग, इसलिए आगे कहेंगे ना यही स्थित प्रज्ञ के लक्षण में ही रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, अस्य यानी स्थित प्रज्ञस्य, रस विषय विषयक जो रस है राग है सूक्ष्मतम, वह भी परम दृष्ट्वा ने परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है, नहीं रहता, उससे रहित हो जाता है चित्त, परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो वीत राग वो हुआ, और भय और क्रोध का भी वो अज्ञान के कारण ही वो प्राप्ति होती है, भय भी होता है और क्रोध भी होता है। और आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, ये तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्म विद्या का फल बताती है कि आनंद स्वरूप ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार जिसको हो गया, तो भय का कारण जो अज्ञान है अविवेक है, द्वितीयाद्वय भयम भवति, श्रुति कहती है द्वैत दर्शन से भय होता है, द्वैत प्रतिकूल दर्शन हो तब भय होता है, और अद्वैत है आनंद स्वरूप ब्रह्म, और उस अद्वैत आनंद स्वरूप ब्रह्म का आत्मरूप से जिसे अनुभव हो रहा है उसका द्वैत का, द्वैत दर्शन का निमित्तभूत जो अज्ञान है वो निकल गया तो द्वैत नहीं रहेगा, ब्रह्म विद्या से द्वैत का निमित्तभूत अज्ञान निवृत्त हुआ तो द्वैत नहीं रहा, तो द्वैत न रहने से द्वैत निमित्तक भय भी ब्रह्मज्ञानी के चित्त में नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि वीत भय, वीत राग वीत भय। कोई ऐसा प्रयोजन हो अपना, ऐसा लगे कि ये प्राप्त हो रहा है और बीच में ही आकर के उसमें कोई विघ्न उपस्थित कर दें तो उसके विषय में चित्त में क्रोध आता है। लेकिन कब होता है ये कि जिस प्रयोजन की हमारे अंदर तीव्र अभिलाषा थी, कामना थी और काफी परिश्रम करने पर ये लग रहा था कि इस कामना की पूर्ति होगी, जिसको हम चाह रहे थे वह काम सफल होगा, लेकिन बीच में आकर के जो काम बन रहा था उसको किसी विरोधी ने बिगाड़ दिया और मालूम पड़ा कि इसने विघ्न डाला, इसी के कारण हमारा काम बनते बनते बिगड़ गया। तो जिसने विघ्न डाला उसके विषय में मन में जो जलन होती है वो क्रोध है और उस प्रकार का क्रोध भी स्थित प्रज्ञ के मन में नहीं रहता, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की ऐसी कोई कामना ही नहीं रहती किसी अप्राप्त वस्तु की। तीव्र अभिलाषा स्थित प्रज्ञ के मन में रहती नहीं है कि जो प्राप्त हो रही हो और आकर के दूसरा कोई विघ्न डाले और फिर उसके प्रति मन में अभी ज्वलन हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो क्रोध रहित है, क्योंकि काम ही क्रोध का रूप धारण कर लेता, इच्छा ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है, जिसके निमित्त से इच्छा पूर्ण होते होते नहीं हो पाती, होने वाली है लेकिन जिसके द्वारा विघ्न उपस्थित करने से नहीं हो पा रही है, तो फिर वही इच्छा, अपूर्ण इच्छा क्रोध का रूप धारण करके सामने आती है। लेकिन ऐसी कोई इच्छा ब्रह्मज्ञानी में होती नहीं है, क्योंकि प्रजाति यदा कामान, ये पहला पहला उसका लक्षण है। तो जिस इच्छा को क्रोध के रूप में परिणत होना है वह इच्छा ही ब्रह्मज्ञानी के अंदर न होने से क्रोध रहित होता है, इसे कहा वीत क्रोध। तो वीत राग भय क्रोध, इसकी ये व्याख्या हुई। अस्तितधि में धी शब्द का अर्थ है प्रज्ञा, इसलिए स्थितधि का अर्थ हुआ स्थित प्रज्ञ, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसकी अहंता अनात्मा शरीर आदि से निकल करके निर्विकार ब्रह्म में स्थित हो गई है, वो है स्थित प्रज्ञ। और उस स्थित प्रज्ञ में स्थित प्रज्ञ मुनि यानी सन्यासी, जो ऐसा जो सन्यासी है तीन विशेषणों से युक्त, दुख होने पर उद्वेग रहित है, सुख होने पर स्प्रिया रहित है और राग भय क्रोध से रहित सन्यासी है, मुनि है का मतलब करते हैं मुनि ही यानी सन्यासी, वो स्थित प्रज्ञ उच्यते तदा, और तदा इस सर्वनाम से ये लिए जा रहे हैं, इन विकारों से रहित चित्त हो तब, उद्वेग स्प्रिया राग भय क्रोध रूपी जो चित्तगत विकार है इन विकारों से रहित निर्विकार चित्त जिस अवस्था में होता है उस अवस्था में मुनि शिष्टों के द्वारा स्थित प्रज्ञ कहलाता है। शिष्ट लोग उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ के ये भी लक्षण हुए, ये स्वभाव भी, जिज्ञासु को प्रयत्न से इस स्वभाव को अपने अंदर लाना होता है। और भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं भाष्कर भगवान, ये और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 57वें श्लोक में। तो भाष्कर भगवान 57वें श्लोक का अवतरण लिखते हुए कह रहे हैं किंच, यानी पूर्वोक्त जो विशेषण है, पांच हो गए ना अभी तक, एक तो पहले में बताया गया 55वें श्लोक में पूर्वार्ध में कामों का प्रहाण, और आत्मनेवात्मना तुष्ट से बाह्य साधन निरपेक्ष संतोष दो, और 56वें श्लोक में तीन बताए गए, उद्वेग रहित राहित्य एक, उद्वेग निमित्त दुख के प्राप्त होने पर भी उद्वेग राहित्य, और स्पृहा राहित्य दूसरा, स्पृहा का निमित्त सुख के उपस्थित होने पर भी स्पृहा राहित्य दूसरा विशेषण है, और वीतराग भय क्रोध इससे तीसरा बताया। इस प्रकार ये 56वें श्लोक में तीन और 55वें श्लोक में दो विशेषताएं बताई। इन विशेषताओं से अतिरिक्त और भी विशेषताएं स्थित प्रज्ञ की होती हैं स्वभावतः ही। उन विशेषताओं को 57वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो 57वें श्लोक का उच्चारण किया जा। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेह तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। तो जो तो अभिस्नेह से रहित है का मतलब अभिस्नेह है एक प्रकार से अभिनिवेश आसक्ति विशेष है वो, और सर्वत्र शब्द से लिया जा रहा है स्वयं के ही जीवनादि के विषय में भी आसक्ति नहीं है। जैसे जिसका देह के प्रति अभिस्नेह होता है तो ये लगे कि कोई मृत्यु का निमित्त या मृत्यु की सूचना मिल जाए, मृत्यु की कल्पना भी मन में आ जाए कि हम मरने वाले हैं, तो उस समय मन में खिन्नता होगी। तो मृत्यु का भय जिसको होता है वो मृत्यु का भय ज्ञापक है जीवित के प्रति अभिस्नेह का। जिसके प्रति अभिस्नेह होता है उसके नाश की कल्पना भी आते ही एक प्रकार से मन में उद्वेग होता है, भय होता है, क्रोध होता है, ये होता है। तो उस प्रकार का जो अभिस्नेह है वो अपने जीवितादि के प्रति भी जिसके मन में नहीं है उसे कहा जाता है सर्वत्र अनभिष्ण्यः, पहले अपने देह के प्रति अभिष्ण्य होता है और देह के प्रति अभिष्ण्य जिसका है फिर देह के यानी जीवन के चलाने में जो अनुकूल है जीवन यात्रा में उनके प्रति स्नेह राग आदि होता है। इन सब के दूसरों के प्रति जो अभिस्नेहादि हैं उनका यदि मूल कोई है तो पहले अपने देह के प्रति अभिस्नेह, अपने जीवन के प्रति अभिस्नेह। और ये मूल जो अपने जीवन के प्रति अभिस्नेह है वह भी जिसके चित्त में नहीं है तो बाकी तो अभिस्नेह अभिस्नेह एक प्रकार से मोह है और उस प्रकार का मोह अविवेक निमित्तक प्रीति अभिस्नेह कहलाता है, वो मोह ही है। और उस प्रकार का अपने जीवित के प्रति भी जिसका मोह नहीं है तो फिर जीवन उपयोगी वस्तुओं के प्रति मोह नहीं रहेगा, मोह से रहित चित्त होगा। इसके विषय में क्या कहना, इसलिए कहा कि सर्वत्र यानि जीवितादि स्वयं का जीवन तथा जीवन यात्रा उपयोगी अन्य उनके प्रति अभिस्नेह से यानि मोह से रहित हैं चित्त जिसका, उसे कहा जाता है सर्वत्र अनभिस्नेह और वो स्थित प्रज्ञ है। ऐसा जो है वह स्थित प्रज्ञ होता है, उसकी प्रज्ञा ब्रह्म में प्रतिष्ठित होती है। और तत्तत् प्राप्य तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि, ऐसा अन्वय कर लो। यह न अभिनंदति यह न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अभिनंदति और द्वेष्टि का न अभिनंदति न द्वेष्टि का कर्ता यह है। तो यह तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदति और न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रारब्ध पुण्य और पाप उभयात्मक होता है, तो पुण्यात्मक प्रारब्ध जब फल देने के लिए अभिमुख होता है तो शुभ परिस्थितियां सामने लाता है। तो तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य में शुभम प्राप्य न अभिनंदति और अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि, ऐसा अन्वय करना है। तो शुभ की प्राप्ति का निमित्त क्या है, अशुभ की प्राप्ति का निमित्त क्या है, तो हमारा ही अपना पुण्य पापात्मक प्रारब्ध। जब हमारा पुण्यात्मक प्रारब्ध फलाभिमुख होता है, फल देने के लिए सामने आता है, तो जिससे हमें सुख हो ऐसी बाह्य सारी अनुकूल परिस्थितियां बना देता है। तो उन बाह्य अनुकूल सारी परिस्थितियों को कहा गया शुभ, और शुभ प्राप्त हुआ तो सामान्य जो व्यक्ति होगा उसका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, और स्वागत करने का ये है कि आए तो अपना ये हमेशा बना रहे, ऐसा एक अंदर से इच्छा करना, आदर सत्कार करना, उसका महत्व उसको महत्व देना उस शुभ अनुकूल परिस्थिति को, यही अभिनंदन है उसका। ये सामान्य व्यक्ति तो ऐसा करेगा और स्थित प्रज्ञ प्रारब्ध पुण्यात्मक सामने आया है और ये आगमापायी है, आया है तो जाएगा भी, ये मान करके तटस्थ रहता है। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आई और गई, ऐसे अनुकूल परिस्थिति भी आई है तो जाएगी, ये आगमापायी है। संयोगा विप्रयोगांता, ऐसा मान करके न तो अभिनंदन करता है, का मतलब अंदर से उस परिस्थिति को महत्व नहीं देता अपने बुद्धि में, और प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, पापात्मक प्रारब्ध फलाभिमुख हो गया, तो अनुकूलताएं चली जाएगी, प्रतिकूलताएं उपस्थित हो जाएगी, और प्रतिकूल स्थितियां आई तो उन प्रतिकूल स्थितियों में न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, ऐसे जो स्वयं के जीवितादि के विषय में मोह रहित है, अभिष्णेह रहित है, और प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में राग द्वेष रहित है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, वो स्थित प्रज्ञ होता है, ये कहा गया। स्थित प्रज्ञ का ये स्वभाव तो होता है, और तत्व जिज्ञासु को प्रयत्न से ऐसी वृत्तियां बनानी होती हैं, अभ्यास करना होता है इसका, अभ्यास करते करते फिर स्वभाव बन जाता है। 57वें श्लोक का भाष्य है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे 21 तारीख को।